Dördüncü şua. Manen ve rütbeten 5. lemma ve sureten ve makamen 31. mektubun 31. lemasının kıymettar 4. şuağı ve ayet-i hasbiyenin mühim bir nüktesidir. İhtar. Risale-i Nur, sair kitaplara muhalif olarak, başta perdeli gidiyor, gittikçe inkişaf eder. Hususan bu risalede, birinci mertebe çok kıymettar bir hakikat olmakla beraber, çok ince ve derindir. Hem bu birinci mertebe, bana mahsus gayet ehemmiyetli bir muhakeme-i hissi ve gayet ruhlu bir muamele-i imani ve gayet gizli bir mükaleme-i kalbi suretinde mütenevvi ve derin dertlerime şifa olarak tebarüz etmiş. Bana tam tevafuk eden tam hissedebilir, yoksa tam zevk edemez. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bir zaman ehli dünya beni her şeyden tecrit ettiklerinden 5 çeşit gurbetlere düşmüştüm. Ve ihtiyarlık zamanımda kısmen teessürattan gelen 5 nevi hastalıklara giriftar olmuştum. Sıkıntıdan gelen bir gafletle, Risale-i Nur'un teselli verici ve medet edici envarına bakmayarak, doğrudan doğruya kalbime baktım ve ruhumu aradım. Gördüm ki, gayet kuvvetli bir aşk-ı beka ve şedid bir muhabbet-i vücut ve büyük bir iştiyak-ı hayat ve hadsiz bir acz ve nihayetsiz bir fakr bende hükmediyorlar. Halbuki müthiş bir fena o bekayı söndürüyor. O haletimde yanık bir şairin dediği gibi dedim. Dil bekası, hak fenası istedi mülkü tenim. Bir devasız derde düştüm, ah ki Lokman bir haber. Meyusane başımı eğdim, birden hasbunallahu ve ni'mel vekil ayeti imdadıma geldi. Dedi, beni dikkatle oku. Ben günde 500 defa okudum. Benim için aynel yakin suretinde inkişaf eden çok kıymettar envarından bir kısmını ve yalnız 9 nurunu ve mertebesini icmalen yazıp, eskiden aynel yakin ile değil, belki ilmel yakin ile bilinen tafsilatını Risale-i Nur'a havale ediyorum. Birinci mertebe-i nuriye-i hasbiye. Bendeki aşk-ı beka, bendeki bekaya değil, belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemal-i mutlak sahibi Zat-ı Zülkemal'in ve Zülcemal'in bir isminin bir cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan, fıtratımda o kamil-i mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıtriye, gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, aynenin bekasına aşık olmuştu. Hasbunallahu ve ni'mel vekil geldi, perdeyi kaldırdı, gördüm ve hissettim ve hakkal yakin zevk ettim ki, bekamın lezzet ve saadeti, aynen ve daha mükemmel bir tarzda Baki Zülkemal'in bekasına ve benim Rabbim ve ilahım olduğuna imanımda ve izanımda ve ikanımda vardır. Çünkü onun bekasıyla benim için layemut bir hakikat tahakkuk eder. Zira benim mahiyetim hem Baki hem sermediği bir ismin gölgesi olur, daha ölmez diye şuur-u imani ile takarrur eder. Hem o şuur-u imanla mahbub-u mutlak olan kemal-i mutlakın varlığı bilinmekle, şedid ve fıtri olan muhabbet-i zatî tatmin edilir. Hem baki sermediğinin bekasına ve varlığına ait o şuur-u imani ile kainatın ve nev-i insanın kemalatı bilinir ve bulunur ve kemalata karşı fıtri meftuniyet, hadsiz elemlerden kurtulup zevk ve lezzetini alır. Hem o şuur-u imani ile o baki sermediğiye bir intisap ve o intisab-ı imani ile umum mülküne bir münasebet peyda olur ve o münasebeti intisabi ile hadsiz bir mülke bir nevi malikiyet gibi iman gözüyle bakar, manen istifade eder. Hem o şuur-u imani ile ve intisap ve münasebet ile umum mevcudata bir alaka, bir nevi ittisal peyda olur. Ve o halde ikinci derecede vücudu şahsisinden başka hadsiz bir vücut, o şuur-u imani ve intisap ve münasebet ve alaka ve ittisal cihetinde güya onun bir nevi varlığıdır gibi var olur, varlığa karşı fıtri aşk teskin edilir. Hem o şuur-u imani ve intisap ve münasebet ve alakadarlığı cihetiyle bütün ehli kemalata karşı bir uhuvvet peyda olur. O halde baki sermediğinin varlığıyla ve bekasıyla o hadsiz ehli kemal mahvolmayıp zayi olmadıklarını bilmekle takdir ve tahsin ile merbut ve dost olduğu hadsiz dostlarının bekaları ve devamı kemalatı, o şuur-u imani sahibine ulvi bir zevk verir. Hem o şuur-u imani ve intisap ve münasebet ve alakadarlık ve uhuvvet vasıtasıyla bütün dostlarımın ki hayatımı ve bekamı maal memnuniye onların saadetleri için feda ediyorum, onların mesuliyetleriyle hadsiz bir saadet kendim de hissedebilir gördüm. Çünkü bir samimi dostun saadetiyle şefkatli dostu dahi saadetlenir ve lezzetlenir. Şu halde Bâkî Zülkemal'in bekası ve varlığıyla, başta Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm ve âl ve ashabı olarak, umum saadatım ve ahbabım olan enbiya ve evliya ve asfiya ve bütün sair hadsiz dostlarım, idam-ı ebediden kurtulduğunu ve bir saadet-i sermediyeye mazhariyetlerini o şuur-u imani ile hissettim. Ve münasebet, alaka, uhuvvet, dostluk sırrıyla saadetleri bana inikas edip, saadetlendirdiğini zevk ettim. Hem o şuur-i imani ile rikkat-i cinsiye ve şefkat-i akraba yüzünden gelen hadsiz teellümattan kurtulup, hadsiz bir zevk-i ruhani duydum. Çünkü hayatımı ve bekamı mal iftihar onların tehlikelerden kurtulmaları için feda etmeyi fıtri arzu ettiğim, başta pederlerim ve validelerim ve bütün nesli ve nesebi ve manevi akrabalarım, Bâkî hakikinin bekası ve varlığıyla mahvdan ve ademden ve idam-ı ebediden ve hadsiz elemlerden kurtulup o hadsiz rahmetine mazhariyetlerini şuur-u imaniyle hissettim. Ve medar-ı gam ve elem olan cüz'i ve tesirsiz şefkatime bedel, nihayetsiz bir rahmet, onlara nezaret ve himayet ettiğini duydum, hissettim. Bir valide, veledinin lezzetiyle, zevkiyle, rahatıyla zevklenmesi gibi, ben de o bütün şefkat ettiğim zatların, o rahmetin himayeti altındaki necatlarıyla ve istirahatlarıyla zevklendim ve ferahlandım ve çok derin şükrettim. Hem o şuur-u imaniyle, netice-i hayatım ve sebebi saadetim ve vazife-i fıtratım olan Resail-i Nur dahi ziyadan, mahvdan, faydasız kalmasından ve manen kurumasından kurtulmalarını ve meyvedar bâkî kalmalarını o intisab-ı imani ile bildim, hissettim, kanaat getirdim. Kendi bekamın lezzetinden çok ziyade bir manevi lezzet duydum, tam hissettim. Çünkü iman ettim ki Bâkî Zülkemal'in bekası ve varlığıyla Resail-i Nur yalnız insanların hafızalarında ve kalplerinde nakş olmuyor. Belki hadsiz zişuur mahlukatın ve ruhanilerin bir mütalagahları olmakla beraber, rızay-ı ilahiye mazhar ise, levh-i mahfuzda ve elvah-ı mahfuzada irtisam ederek, sevap meyveleriyle tezeyyün eder. Ve bilhassa Kur'an'a mensubiyeti ve kabul-ü nebevi ve inşallah marzi ilahi cihetiyle bir anda vücudu ve nazar-ı Rabbaniye'ye mazhariyeti, umum ehli dünyanın takdirinden daha ziyade kıymetlidir bildim. İşte hayatımı ve bekamı o Resail'in hakaiki imaniyeyi ispat eden her bir risalesinin bekasına, devamına, ifadesine, makbuliyetine feda etmeye her vakit hazır olduğumu ve saadetimi onların Kur'an'a hizmet etmelerinde bildim. Ve o halde bekâ-i ilahiyle 100 derece insanların tahsinlerinden daha ziyade bir takdire mazhariyetlerini o intisab-ı imani ile anladım, bütün kuvvetimle hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim. Hem o şuur-u imani ile ebedi bir beka ve daimi bir hayat veren Bâkî Zülcelal'in bekasına ve vücuduna iman ve imanın amali saliha gibi neticeleri, bu fani hayatın bâkî meyveleri ve ebedi bir bekanın vesileleri olduğunu bildim. Meyvedar bir ağaca inkılap etmek için kabuğunu terk eden bir çekirdek gibi, ben de o bâkî meyveleri vermek için bu bekâ-i dünyevînin kabuğunu bırakma nefsimi kandırdım. Nefsimle beraber hasbunallahu ve ni'mel vekil, onun bekası bize yeter dedim. Hem şuur-u imani ve intisab-ı ubudiyet ile toprak perdesinin arkası ışıklanmasını ve ağır tabakayı türabiye dahi ölülerin üstünden kalktığını ve kabir kapısıyla girilen yeraltı dahi ademalut karanlıklar olmadığını ilmel yakin ile bildim. Bütün kuvvetimle hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim. hem gayet kat'i bir surette hissettim ve o şuuru imaniyle hakkal yakin bildim ki, fıtratımda çok şiddetli olan aşk-ı beka, Baki Zülkemal'in bekasına, varlığına iki cihetle bakarken, enaniyetin perde çekmesiyle mahbubunu kaçırmış, aynesine perestiş etmiş bir serseme dönmüş gördüm. Ve o çok derin ve kuvvetli aşk-ı beka, bizzat ve sebepsiz, fıtraten sevilen ve perestiş edilen kemal-i mutlak bir isminin gölgesi vasıtasıyla mahiyetimde hükmedip, o aşk-ı bekayı vermiş ve muhabbet için hiçbir illet ve hiçbir garazı ve zatından başka hiçbir sebep iktiza etmeyen kemal-i zatı perestişe kafi ve vafi iken, sabıkan beyan ettiğimiz ve her birisine bir hayat ve bir beka değil, belki elden gelse binler hayat-ı dünyeviye ve beka feda edilmeye layık olan mezkür baki meyveleri dahi ihsan etmekle, o fıtri aşkı şiddetlendirmiş hissettim. Elimden gelseydi bütün zerrat-ı vücudumla hasbunallahu ve ni'mel vekil diyecektim ve o niyetle dedim. Ve bekasını arayan ve bekay-ı ilahi bulan o şuur-u imani ki bir kısım meyvelerine sabıkan hemler ile işaret ettim, bana öyle bir zevk ve şevk verdi ki bütün ruhumla, bütün kuvvetimle, en derin kalbimde nefsimle beraber dedim. Hasbi min al-baqa'i lezzeten ve sa'adeten imani ve şuuri ve id'ani bi ennehu huve ilahiyel baqi hasbunallahu ve ni'mel vekil. İkinci mertebe-i nuriye-i hasbiye. Fıtratımdaki hadsiz aczimle beraber ihtiyarlık ve gurbet ve kimsesizlik ve tecridim içinde ehli dünya desiseleriyle, casuslarıyla bana hücum ettikleri hengamda kalbimde dedim. Elleri bağlı zayıf ve hasta bir tek adama ordular taarruz ediyor. O biçarenin yani benim için bir noktayı istinat yok mu diye hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetine müracaat ettim. Bana bildirdi ki, intisab-ı imani tezkeresiyle Kadir-i Mutlak öyle bir sultana istinat edersin ki, zemin yüzünde her baharda 400 bin milletten mürekkep, nebatat ve hayvanat ordularının bütün cihazatlarını kemal-i intizamla vermekle beraber, her sene eşcar ve tuyur denilen o iki muazzam ordusunun elbiselerini tazelendirerek yeni libaslar giydirir, urbalarını ve formalarını değiştirir ve tavuğun ve kuşun fistanlarını ve çarşaflarını tazelendirdiği gibi dağın libasını ve sahranın yüz örtüsünü değiştirir. Ve başta insan olarak hayvanatın muazzam ordusunun bütün erzaklarını, değil medeni insanların son zamanda keşfettikleri et ve şeker vesaire taamların hülasaları gibi, belki yüz derece o medeni hülasalardan daha mükemmel ve bütün taamların her nevinden tohum ve çekirdek denilen rahmani hülasalara koyup ve o hülasaları dahi onların pişirmelerine ve inbisatlarına dair kaderi tarifeleri içine sarıp, muhafaza için küçücük sandıkçalara koyup tevdi eder. O sandıkçukların icadı, Kâf Nun fabrikasından o kadar çabuk ve kolay ve çoklukladır ki, Kur'an der, bir emir ile yapılır, hem o umum hülasalar bir şehri doldurmadığı ve birbirine benzedikleri ve aynı madde oldukları halde, Rezzak-ı Kerim onlardan bir yaz mevsiminde pişirdiği gayet mütenevvi ve leziz taamlar zeminin bütün şehirlerini bir cihette doldurabilir. İşte sen, intisab-ı imani tezkeresiyle böyle bir noktayı istinat bulabildiğinden, hadsiz bir kuvvete ve kudrete dayanabilirsin. Ben de ayetten bu dersimi aldıkça, öyle bir kuvve-i maneviyeyi buldum ki, değil şimdiki düşmanlarıma, belki dünyaya meydan okutturabilir bir iktidar-ı imani hissederek, bütün ruhum ile hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim. Ve hadsiz fakrım ve ihtiyacım cihetinde dahi bir noktayı istimdad için, yine o ayete müracaat ettim. Bana dedi ki, sen memlukiyet ve ubudiyet intisabiyle öyle bir Malik-i Kerim'e mensup ve iaşe defterinde mukayyetsin ki, her bahar ve yazda gayiptan ve hiçten umulmadığı yerden ve kuru bir topraktan kaldırır, indirir tarzında yüz defa zemin sofrasını ayrı ayrı yemekleriyle tezyin eder, serer. Güya zamanın seneleri ve her senenin günleri birbiri arkasından gelen ihsan meyvelerine ve rahmet taamlarına birer kap ve bir Rezzak-ı Rahim'in külli ve cüz'i ihsanat mertebelerine birer meşherdirler. İşte sen böyle bir gani-i mutlakın abdisin. Abdiyetine şuurun varsa senin elim fakrın leziz bir iştiha olur. Ben de o dersimi aldım, nefsimle beraber, evet, evet, doğrudur deyip, mütevekkilane, hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim.